Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. Med 0,1% af de optalte stemmer tilbage blev 86 røde mandater pludselig forvandlet til 87, og Lars Løkke Rasmussens skæbne som kongemager blev med et annulleret. Noget, som de færreste nok havde spået, end ikke de to politiske orakler, Michael Christiansen og Anna Thygesen, da vi i mandags her på programmet tippede en 13'er om folketingsvalget anno 2022. Faktisk så har oraklerne ikke formået at gætte særlig meget rigtigt. Om det siger noget om dem, eller om det siger noget om, hvor mange overraskelser valget rent faktisk gemte på, det finder vi ud af nu, hvor vi samler op på gårsdagens valg. Velkommen indenfor hos reporterne. En vaskeægte valggyser, det kan vi vist godt kalde kulminationen på 4 ugers valgkamp i går. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Michael Christiansen, politisk kommentator, og dig, Anna Thygesen. Tak fordi, at I havde lyst til at komme. Det var jo ikke rigtig nogen anden. Jeg blev nødt til at prøve at komme tilbage og redde lidt af æren. Indehaver Video Communication, skal jeg også lige sige, Anna Thygesen. Vi skal nok kåre en vinder af tip en 13'er, men først så skal vi lige runde valgdagen i går. Jeg har lyst til bare sådan, det er jo rigtig sådan et mediespørgsmål, ikke? Altså, hvilket øjeblik fra i går står klarest for jer her til morgen, Michael Christiansen? Ah, det synes jeg, det er Mette Frederiksen, da hun ankommer til Christiansborg. Jeg synes det var der var noget helt anderledes over end der egentlig plejede at være. Når man kommer der normalt, vi kan huske det arven kom op ad trappen, og det er altså meget stort iscenesat og imposant, og det var faktisk ret ydmygt. Altså, ja. Det var helt tydeligt, det var en ekstremt lettet statsminister. Hun var glad. Man kunne se på hvem hun var glad, hun var. Mm. Og den der måde, hun gik rundt ligesom og krammede. der var noget fint over det, synes jeg, på en eller anden måde. Det stod tilbage for mig. Kontrasten var jo i virkeligheden, da Ellemann kom lidt tidligere, hvor VU'erne stod og lavede sådan en sejrsbro op ad trappen, som var helt åndssvær at se på. Så jeg synes på en eller anden måde, det for mig udkrystalliserede det sig i virkeligheden valget, den der overraskelse for Mette Frederiksen, men også den der stærke kampagne, hun har ført, og virkeligheden også Venstres sådan lidt åndssvage kampagne, som på en eller anden måde blev nærmest udstillet sig selv der med de der flag der på trappen. Mm. Anna Thygesen, samme spørgsmål til dig. Hvilket øjeblik står klarest? Jamen, jeg er faktisk... Det er også det, jeg husker, men altså, det er måske mere sådan også, altså jeg ja, klip til de andre lederes modtag. Jeg synes også, Enhedslisten, altså det virker som om, vi har vundet alt. Altså der var jeg sådan, hvad fanden er I? Altså I behøver ikke at stå og græde, men så var det da heller ikke federe, det I lavede. Og nu så jeg så i dag, at Socialdemokraterne har vundet København lidt tilbage efter det der. Jeg tror, de er stadigvæk redde på det der kommunalvalg. Og igen også Løkke, der ligesom var kongemager, altså simpelthen kørt med klatten og så måtte falde tilbage. Men jeg synes også, jeg lader nemlig også mærke til Frederiksens, jamen næsten, de måtte virke lidt som om, de havde troet, de gik rigtig dårligt jo. Fordi ellers var de da vel ikke været så, de krammede jo hinanden som om, we did it, eller sådan, ja. Ikke? Men det var ikke sådan selvsikkert. Nej, men der var også en eller anden, der var også noget forløsning over det, og, ja. det er klart, at altså den snak, vi får i dag, den handler jo også om, at hvis det mandat ikke var tippet fra 86 til 87, ja. Så er den fuldstændig anden diskussion, så har vi snakket om, at dansk politik er blevet brudt op, og ja. Nu ved vi ikke, hvad det bliver til, og på en eller anden måde, så var der også, altså, lad os bare tage sådan en ting, sådan, som den der advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen. Mm. Nu har det alternativt skiftet holdning her i løbet af dagen. Ikke? Altså, nu er der ikke flertal for den. Nej. Og det er sikre, at hun undgår den advokatvurdering. Det er en kæmpe sejr for Socialdemokratiet. Det gør jo, at hendes start som statsminister i den, det må man gå ud fra, at det bliver hende, i en eller anden konstellation, den bliver simpelthen så meget nemmere, så der er enormt meget vundet. Men der er jo også en... Der kunne også være en form for i hvert fald strategisk lettelse hos Løkke, fordi så skal han heller ikke forholde sig til, at han jo har ønsket den. Og det kan være lidt svært, hvis der var flertal. Og så bakke ud af det, eller sige, jeg vil gerne have den, men nu laver vi regering. Det bliver jo helt radikalsk, så hvis man har to. Så på den måde tror jeg også, det er en kæmpe lettelse. Men jeg synes også, at det, altså, hendes... altså, nu så vi den der, den sidste debat, eller jeg gjorde i hvert fald, hvor det var sådan helt... Det tror jeg også, vi talte om, den der patetiske måde, Enhedslisten og SF stod og tikkede om at blive taget alvorligt. Altså, der tror jeg, hun har ligesom sådan fået en... Altså, hele hendes midterprojekt, nu hørte jeg også lidt i dag, altså hun giver den jo maks gas. Ja, for mig er faktisk den der, det som du taler om, Diana, jeg tror faktisk, hun vandt valget den aften, den sidste aften, og for mig er den der diskussion, de havde om Wanda, hvor hun ligesom bare står fast. Ja. Ikke? De hyler, de skriger, og det er røde linjer, jeg ved ikke hvad, og hun står bare fuld. Ja, den debat, jeg tror, der er mange danskere, der sagde, hende kan man godt stå på. Og både røde, der, altså socialdemokrater, der sådan har sagt, nu bliver det for rødt, de er blæde, og blålige, der tænker, det tror jeg ikke på, det projekt derovre, jeg stemmer på Lykke eller hende. Der er der rigtig mange, der flere, der har valgt hende, end jeg troede, tror jeg. Lad os lige prøve at dvæle ved Lars Løkke Rasmussen. Nu nævnte jeg lige over for dig, Michael, jeg var til Moderaternes valgfest, dækket den i løbet af aftenen. Det var godt nok en mærkelig rutsjebane fornøjelse at gå fra at se Lars Løkke jo holde et brag, og han taler sig taget, var simpelthen nærmest ved at lette inde i den der koncertsal. Til lige pludselig, så er det været fuldstændig lige meget. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvor vildt var det der, Anna Thysen? Jamen, han talte, altså jeg går ud fra, at hans, nu er de jo selvfølgelig nye i går, de der med kandidater, og der var der, men altså, de har godt kendt til hans projekt. Han lavede sådan Mette Frederiksen, han talte til folket her, han talte til alle os andre, der sad og så, prøv at høre prøv at se, hvor fantastisk det kan blive det hele. Det ved de der kandidater jo godt. Han holdt jo en ekstrem lang tale. Og den havde jo været, altså den falder jo lidt nu, når han ikke er kongemager, altså hans betydning er ikke så vigtigt. Det kan den blive igen, og så kan han jo hive talen frem, men var han ikke lidt stor i det, altså sådan at tale til alle? Men der var han også stor. Ja, ja. Lige i det moment, der var han stor. Og hans erfaring, som har jo vel været, altså alle de år, der det har været, den kan jeg godt holde på. Altså den er god nok. Jo, men er det ikke farligt? Jo, men så må vi også lige dvæle ved, at det var jo en absurd oplevelse at sidde og zappe mellem de to kanaler, hvor den første prognose kom, der ramte to prognoser set rimelig præcis, mens Danmarks Radio havde 80-79. Og det gør jo også, at det, altså, så korrigerer TV2 deres ned på 82 til de røde. Ja. Og der tror jeg, at ting som Lykke tænker, den er nu hjemme, det er mig, jeg har fået den rolle, jeg gerne vil have, og han gik jo for tidligt på, kan man sige. Det kan vi jo sige i dag. Og fordi de havde ventet så længe, så havde de muligheden for at holde den, men han gjorde det alt for tidligt. Og nu er I jo ikke kun kommet i studiet for at hygge og snakke om valg. Mandag var I jo herinde for at tippe en 13'er sammen med mig, også sammen med politiske redaktør her på kanalen, Alexander Wils Lorentzen. Ham har vi simpelthen sendt hjem i seng, fordi han har sendt live radio hele natten, skulle jeg til at sige. Så det er fair nok, om det bliver til jeres fordel, at han ikke er til stede her i studiet eller ej. Det skal vi selvfølgelig også lige finde ud af, nu når vi skal have afgjort vores tips-kupon. Og Anna Thysen, jeg kan sige til dig, vi har været en tur inde på hjørnekontoret, lidt under Simon Andersens bord, og har fundet en præmie. Fedt. Så det er der jo også det frem til, at nogen potentielt kan vinde. Lad os se, hvordan det går. Hvad siger mavefornemmelsen sådan umiddelbart? I kan jo godt huske formentlig nogle af spørgsmålene. Hvordan tror I, det er gået, Anna Thysen? Ja, jeg husker selvfølgelig mest de der sådan lidt meget, altså både nogle af mine lidt kække. Jeg prøvede jo også at spekulere lidt i... Du var taktisk også. Ja, jeg prøvede at være taktisk, og det... Fortryder altså, du nu? Jamen, jeg har lavet det noget. Jeg har lavet sådan nogle fodbold. Altså, jeg går meget op i fodbold, men alligevel gør jeg ikke. Og jeg har lavet nogle bets på sådan noget Champions League, hvor al min viden ligger om AGF. Og det er aldrig faldet godt ud. Så jeg tænker måske, at jeg kan skubbe den over til Christian og sige, at det er mere pinligt, hvis Christiansen taber end mig. For jeg er bare sådan en kommunikationsdame, der beskæftiger mig lidt med samfundet. Så, men lad os nu se. Men jeg har ikke god med fornemmelse. Lad os bare kaste os direkte ud i posten. Nummer 1. Det er jeg ked af. Det er mit ansvar, at valgkampen ikke gik bedre. Og det ansvar, det tager jeg på mig. Påstand nummer 1 lød. Sofie Carsten Nielsen kommer i Folketinget. Det svarede I alle sammen nej til. Men det er heller ikke sikkert, hun gør. Hun lige nu er, så vidt jeg ved, er hun bagud mod Stinus Lindgren. Ja, så det, den er too close to call. Ja, hvad? Ja, hun er da ikke inde. Hun er da ikke inde. Nu ser jeg jo dum ud, ikke? Fordi der står jo på mit ark her, at den er helt sikker, at Carsten er inde. Nej, det er den ikke. Hvor? Så er det, det har jeg heller. Ja, den det, har jeg også. Det er godt, ligesom. Det har, ja. Altså, det startede, ja, den første optælling, jeg så, det er jo Lyngby-kredsen. Mm. Og der vandt Stinus klart. Nu spørger jeg lige ud i regien til Silas Mooli, som har lavet dagens oplejning, ikke? Fordi han har nemlig også en mistanke om, at I kan forsøge at påvirke udfaldet af konkurrenceløbet. Nu ser vi, så går jeg med til, at vi ser lige, men i hvert fald indtil videre, der er ikke noget, der... Okay, nu får jeg ved, at jeg skal spørge. Tror I på, at Stinus vinder? Nå, det er sådan en ekstra... det har jeg ikke nogen holdning til. Jeg kører efter, jeg skal have kurven, eller også skal jeg dele den med Christian. Men, det der kan I godt glemme. Men her kan man jo sige, her har vi jo sagt det samme alle sammen. Men så den går i gavn med sammen. Bare det, at vi står nu og ikke kan erklære den, som Sofie Carsten Nielsen siger noget om, hvilket elendigt valg hun også har fået. Kan hun blive siddende helt ærlig med det resultat, hun har præsteret? Man siger, nu skal man så kigge ud over, hvem er så ellers blevet valgt. Mm. Jeg synes, at Andreas Steenberg er ikke blevet valgt, for eksempel. Ikke? Og Helve er også ude. Ja, Helve er også ude, ikke? Altså... Lidegaard hænger jo også sin tråd, ikke? Altså, hun går ikke lige nu, fordi de har en chance for at komme med i en eller anden mærkelig konstellation. Men på lang sigt, jeg tror ikke på, at Sofie Carsten Nielsen er politisk leder for det radikale næste gang til folketingsvalg. Nu får I påstand nummer to. Det lød, DF kommer over spærregrænsen. Der var I alle sammen kloge nok til at svare ja, og det rigtige svar blev jo også ja. Medierne har jo talt meget om den her famøse spærregrænse, og Dansk Folkeparti Messerschmidt har vridset lidt af de journalister, der har stillet spørgsmålstegn ved, om de kom over spærregrænsen. Lad os lige høre et klip her. Jeg tror, du abonnerer på nogle andre meningsmålinger, end jeg gør. Altså, vi har lige fået en, der sagde 3-4, vi har fået en, der sagde 3-9, og vi har fået en, der sagde 3-0. Altså, mig bekendt, så er spærregrænsen 2-0, så jeg tror simpelthen, du abonnerer på de forkerte aviser. Ja. Morten Messerschmidt i Hopla her, ikke? Hvor vigtigt er det for DF, at de trods alt er inde? Nå, men jeg tror, kan vi ikke også bare sige, at de der partilederrunder er jo en kæmpe stor fordel for de små partier, fordi de får simpelthen mere taletid og op imod de store, end det normalt ellers ville få. De vil aldrig komme på. Nej. Så det er jo derfor, at Franziska Rosenkilde og Morten Messerschmidt har gjort det så godt. Altså, det er jo de to med deres performance i de der partilederdebatter, der har sørget for, at de er kommet ind. Ja. Så det er jo fint nok, at Morten han lager lidt ud efter meningsmålinger og alle os andre. Det er jo fair nok. Men det er vel rigtigt nok, eller det ved jeg ikke, men det kunne være, der kan godt være noget om, at når sådan et parti, der har været så stort for så kort tid siden, ligger og roder dernede, så er det oplagt, at kommentatorer og presse kommer til at spekulere i på, om de ryger helt ud. Men det har man jo ikke, det gør man jo ikke i så stor stil med nogen, der ligger og roder dernede i forvejen. Jeg havde aldrig, og jeg alligevel siddet og tænkt, da hun har givet den gas der til partileder, hold da kæft, mand, altså, jeg tror sgu selv, hun troede på det, ikke? Mm. Jeg får hende jo ind i studiet lige om et øjeblik, når I er gået i to. Nu kaster vi bare ud i påstand nummer tre. Alternativet kommer over spærregrænsen. Alexander Vilds-Lorentzen, han svarede ja. Anna og Michael, I svarede nej. Ja, det var en bomber. Altså, ja, der må man bare sige, og det er virkelig, det synes jeg er lidt pinligt for os, Anna. Ja, fordi vi burde selvfølgelig have luret, at den kreative klasse her i København kastede sig ind i... Og hun har gjort det godt. Hun har gjort lige selv svaret på, hun har shined i de der... Altså. Og jeg var faktisk herinde og tale med, hvad hedder han, eller et eller andet, Alice, halløj. Alice Fæderland, ja. Hvor Uffe var der, som jeg var kendt i 1000 år. Han havde også en god... Med han kender dem jo bedre, og de er jo færdige med sexlegetøj og alt. Eller, jeg ved ikke, hvad der gynger, hvad fanden de har gang i. Så ja, jeg er også sådan, jeg kunne jo godt prøve at sige, at jeg var taktisk med den, men det var jeg ikke. Jeg troede sgu ikke rigtigt, de kom ind. Nej, hvis du havde spurgt mig i går, så ville jeg have svaret, altså tidligere inden valgstederne lukkede, så ville jeg også have sagt, at de kommer ind. Ikke? Ja. Og det har også lidt andet at gøre med Enhedslisten. Altså Enhedslisten mistede det der, som altså lækre københavner-agtige, som de har haft. Hvordan det? Prøv lige ud i det. Jamen, fordi mig... blev meget, meget aggressiv til sidst i valgkampen. Og det vil så nu ikke sådan nogle politiske kommentatorer, som jeg er jo godt i, sådan, nu sker der noget. Sådan noget. Men folk kan ikke lide det. Og på en eller anden måde, så stod Franziska der sådan lidt mere roligt og sagde lidt de samme ting omkring klima, men bare rundere. Og jeg tror simpelthen, det var det, der gjorde udslaget. Enhedslisten fik også et dårligt valg. At Maja Villadsen, hun svinede jo. Altså både blå blok, som... Hvorfor? Altså, de blå, det kan man jo ikke tage fra dem. Altså, det var ikke nogen, hun kunne appellere til. Og på den måde tror jeg, at når man fremstår sådan, så shiner SF og Alternative, de der omkring alt. Altså, det skal de virkelig passe på med, Enhedslisten. Men det er jo også, fordi de sidder i sådan, de er jo blevet meget magtfulde. Mm. Og er stadigvæk sådan nogle aktivisttyper, der tror, at alting kan gå. Og det kan det altså ikke. Lad os kaste os videre over påstand nummer 4, som lød, Pape går af efter valget. Selvfølgelig gør jeg det. Ser du stadig selv som statsministerkandidat? Ja. Michael, du svarede ja. Det synes jeg også, han burde have gjort. Alexander Vils Lorentzen og Anna Thyssen svarede nej. Du synes også, han burde være gået af? Ja, han får 5,5%. Ja. Han går 1% point tilbage. Det konservative projekt ligger i ruiner. Det er ham, der har stået for det. De har iscenesat ham som den nye Slytter. Altså, han bliver aldrig statsminister. Altså, det er jo, altså, derfor, når man taber, så skal man nogle gange gå af. Lykke Toft gik af, holdt måske sin bedste politiske tale nogensinde. Uffe Ellemann gik af 98. Han tabte jo med ingenting, kan man sige, men han gik af alligevel. Fordi når du får det der nederlag, så gælder det om at skabe plads for noget nyt. Og så længe Pape, han sidder der, så kan der ikke blive plads til noget nyt. Så en Pape sagde jo nærmest, jeg ved ikke, det er så mine ord, håndeligt til sin partikollega, han var blevet passet op af en journalist, som havde stillet det her spørgsmål, hvor Pape jo svarede, at det er et seriøst spørgsmål. Ja. Hvorfor siger han sådan? Jamen det er jo, altså, han har jo seriøst sådan, altså, været, og især den sidste tid her, da han får den der vindersag på, at han åbenbart ikke er skrevet til paradiset der med corona, eller på trods af corona, der har han jo brugt rigtig meget krudt på at gøre, at det er faktisk pressens skyld, at jeg står her. Og det er hans medlemmer og de der andre kandidater, det er de simpelthen bakket op om. Mm. Og det siger vel jo lidt om de konservative, men det siger måske også noget om mangel på andre emner. Altså, de har ikke andre end ham, og så er det i nederlaget, vi bare følte større, hvis han var gået ned af, tror jeg. Altså, yeah. Jeg tror ikke, det er sådan noget føleagtigt, det kan de simpelthen ikke bære. Jo, og så er der selvfølgelig også den mulighed, at altså, Mette Frederiksen mener jo det der med den der brede regering. Det er der jo ingen tvivl om, det gør hun jo. Og det vil sige, at de konservative får jo også et tilbud om på en eller anden måde at blive en del af det. Og det er måske det, Pape sidder og tænker et eller andet sted på, at det er måske derfra, jeg skal forsøge at rejse det, og jeg ved det ikke, men jeg synes det, altså, det er jo nogle gange, så kan man jo også sige det, man synes folk bør gøre, og ikke altid, hvad man tror, de gør. Jeg er nødt til lige at bringe et dementi. De radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, trækker sig. Nå. Efter et svagt stemmetal, får jeg lige ind her. Det er uvist, om hun kommer i Folketinget, siger hun også. Yes. Så var den ud. Så tror du, skal frem med to kurver nu. Nu ser vi lige, ikke? Nu får I påstand nummer 5, som lyder, Søren Gade får flere personlige stemmer end Jakob Ellemann. Det her, det er en af dem, som vi ikke kan sætte to streger under endnu, så der er ikke nogen, der får point lige præcis på den her. Det er den første af tre, som vi ikke helt tør kalde på programmet indtil videre, men som det ser ud lige nu, så har Søren Gade 500 flere personlige stemmer end Jakob Ellemann. Det er altså ikke mejslet sten endnu. Anna Thyssen, hvor vigtige er de her personlige stemmer i magtspillet, når man skal promovere sig selv, når Venstre skal sætte sig ned og finde ud af, hvad de gør herfra? Jeg tror, man bliver nødt til at skelne imellem om et parti, der altså, hvor vigtigt det er for et parti, der er blevet halveret, og så for et andet parti, hvor det bare sådan er intern konkurrence. Her er det jo, handler det jo bare om overlevelse næsten, ikke? Så altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare ikke, at jeg ved ikke, nu er jeg jo ikke spindoktor for Venstre, men hvis jeg var deres, jeg ved ikke, hvem der sidder oppe i Søllerød, og måske kan sådan noget, ved du mere om, men jeg vil bare sådan, nu holder I simpelthen kæft. Der skal ikke være noget rivalisering her. Folk er pisse ligeglade med, hvem der vil være medlem af formand lige nu, eller det skal de være, fordi så får spiralen ingen ende. Så dybest set, hvis jeg var dem, så vil jeg bare sige, ej, var det fantastisk, vi har fået nogle gode valg, og vi konkurrerer jo slet ikke. Men selvfølgelig betyder det rigtig, rigtig præcis meget. Altså, jeg tror ikke, at når jeg nogle gange lige står og tænker, så fordi jeg selv lavede sådan en tip 13'er med alle mine tidligere spindoktorer, som jeg cykler med, og jeg skal bare hele tiden sige, de har ramt i øst og vest. Ja. Ikke? Altså, jo. Det er virkelig svært, det her. Og et af vores spørgsmål er, hvem får flest personlige stemmer? Ellemann eller Vanhoffslag, som opstiller i den samme kreds? Og alle siger, har alle svaret Ellemann? Ja. Og det bliver Vanhoffslag by far. Ja. Og det er klart, det er jo en Beimann for Ellemann, han taber til Alex Vanopslagh i hans egen kreds. Og det vil sige, at vi nærmer os jo også sådan lidt en konklusion på det her valg, der handler om et fravalg af to borgerlige blå kandidater. Og det bliver ekstra sådan mejslet i sten med de der personlige stemmetal, og der betyder det noget. Ja, og jeg tror, at det der stemmeflugt, de røde også steder hen, man ikke vidste. Altså fra venstre til liberal og til socialdemokrat. Altså det er ikke fuldstændig crazy, som, hvad hedder hun, Pia Kjærsgaard sagde, og Uffe Elbæk. Påstand nummer 6. Ved dette valg bliver LA større end nogensinde. Michael og Anna, I svarede ja. Alexander Vils Lorentzen, han svarede nej. Han mente nu nok, de fik et glimrende valg. Hvis han lytter nu, så skal han lige kigge ind på kontoret hos Simon i morgen. Nej, men det tror han jo bare. Til en lønregulering. Ja, men det er også det, han skal fyrres. Han troede, han efter kurven. Nej, han skal bare fyrres. Nej. De fik 13 mandater i 2015, de fik 14 i går. Så er der spørgsmål 7 og 8 også, der handler om de der personlige stemmetal og TikTok-følgere. Det var sådan en lidt kreativ afdeling, vi åbenbart var i den dag, vi formulerede de spørgsmål. Som vi har været inde på, så er de her personlige stemmer ikke helt færdige endnu, men altså Alex Vanopslagh, burde partiet ikke bare hedde Alex Vanopslagh i stedet for Liberal Alliance? Jo, men det kan du også sige om nogle af de andre partier. Ja, ikke? To især, ja. Lykkepartiet. Man kan sige, Liberal Alliance er jo mere på banen. Altså, jeg kunne se jo så en eller anden fra Østjylland, der vandt. Jeg tænkte også, at han er i hvert fald ikke 19 år gymnasiet. Han havde vel stillet op i 5 år eller sådan noget. Og det, jeg ved ikke, Vanopslagh, han sagde et eller andet med, at vi har lykkes med en masse unge, og de har sagt det til deres forældre. Men det, der jo er større for Liberal Alliance, end de fra de 13 til de 14, det er jo dykket, de havde imellem. Ja. Og flugten. Og jeg kan se, Anders Samuelsen, han er bare sådan, yes, det var det, jeg sagde. Det er fuldstændig det, jeg... Han er bare happy. Det er mit projekt, og jeg blev æresmedlem i 20 og sådan noget. Men de der to er lidt vigtige, ikke? Fordi det er jo der, at... For dem binder jeg begge to. Nemlig Vanopslagh for mere... Vanopslagh og TikTok-følger, den bliver virkelig close. Men Rosa Lund, der gik I lige gryden begge to. Ja, det gjorde jeg. Rigtigt. Og de er, og nu har vi taget en executive beslutning om, at dem her, der er ikke nogen, der får point for de her, fordi stemmerne er ikke talt ordentligt. Det er fuldstændig rimeligt. Jeg beder at respektere, godt. Jeg beder at respektere spillets regler. Det er vist mig, der skal pive over det. Påstand nummer 9. Rød Blok får 90 mandater uden Moderaterne. Kan I huske, hvad I svarede? Nej. I svarede alle tre et rungende nej. Det fik de heller ikke. Nej. Jo, det gjorde. Nu skal vi stoppe det. Jamen, det er jo, altså... Jeg faldt i søvn på sofaen, og jeg faldt i søvn til det der 86, eller hvad det var. Og så, da jeg vågnede, så var verden ændret. Ja. Det er så vildt, at det ene... Og nu er der også alle mulige sviner ude, og så var der Vanopslagh og en eller anden borgerlig derude og svine, og sige, hvad fanden afhænger vi af de der skide grønlænder, sådan eller en eller anden. Hvordan har I det egentlig med den? Altså, jeg ved ikke, hvor jeg selv skal lande på den, har jeg det nogen. Altså, den der retorik om, at nu er der også Grønland, der bliver de afgørende mandater, så videre, men et eller andet sted, så er det jo også forståeligt nok. Kan I huske, hvor meget vi var op at køre, da det var Hillary Clinton og Donald Trump, ikke? Altså, hvad... Hvad tror jeg, det betyder sådan for den måde, vi kigger på, hvordan vi stemmer, at det bliver grønlandske mandater, der afgør, hvilken statsminister Danmark får? Prøv at høre her. Altså, de borgerlige, sidste gang, de fik et mandat på Grønland, det var faktisk i 98. Det er næsten tragikomisk, hvor længe Uffe tabte på grund af Færøerne, ikke? De har simpelthen negligeret Grønlands politik, de borgerlige. Altså, de ligger fuldstændig som de er ret. Og Pape har vel ikke gjort det bedre? Nej, altså, høre, hvis jeg var grøn, uanset hvor blå jeg var, så ville jeg sgu da ikke stemme på nogen af dem. Men prøv at høre, Anna, det er faktisk lidt interessant, ikke? Fordi de blå har ikke været i nærheden af at få et mandat siden, men den her gang var der faktisk en chance, fordi der er kommet en ny liste op på Grønland, som har sådan, altså, så der var en chance. Men altså, Africa on Ice, så døde den. Og, og de andre, der slet ikke tog afstand, for det turde de jo ikke. Og det er næsten en del af komedien og tragedien i Blå Blok, altså at hvis man har sgu selv været udenom, man ikke får de afgørende mandater. Nu snakker vi lige Færøerne et kort øjeblik, inden du kom i studiet, Anna Thyssen. Prøv lige at fremlægge for lytterne, Michael Christiansen, hvad det er for tanker, som kommer fra ham, der hedder Sjodo Skåle, op fra Færøerne. Jamen, han har jo tidligere sagt, at han synes, det er forkert, at de fire nordatlantiske mandater mandater ligesom skal afgøre, om det skal være rød eller blå blok, der bestemmer i Danmark. Og nu han er valgt for det socialdemokratiske søsterparti på Færøerne, og han er ligesom ude nu og siger til Jyllandsposten, han er altså ikke helt sikker på, at han vil støtte Socialdemokraterne. Og hvis han ligesom trækker den, jamen så er vi tilbage i det der scenarie, hvor alt kan ske. Lad os lige prøve at tage en kort status. Der står lige nu 3 point til dig, Anna Thygesen, 2 til dig, Michael Christiansen, efter 6 ud af 10 spørgsmål, som vi altså får svar på i dag. Med nogen fratrukket. Det er godt med dig. Hvad siger det om valget, at det har været så svært? Nu kaster du det cykelklubben under bussen også, Michael Christiansen. Ja. De svarer også just. de er de klogeste i hele Danmark. Det er en ordentlig flok tidligere spindoktorer for alle mulige ministre. Ja, alt præcis. Som det plejer at være, eller siger det her noget særligt om valget, at det har været så svært at spå om, hvad der vil ske? Så der sker altid et eller andet, som man slet ikke havde for. Sidste gang fik Venstre 4%, gik de 4% frem fra den sidste meningsmåling til valgdagen. I går var det Socialdemokratiet, som overraskede alle i forhold til målinger, også i forhold til exit poll. Jeg tror, den ene exit poll hed 23,5 på TV2. De ender på 27,7 eller sådan et eller andet. Det er ret voldsomt. Men selvfølgelig var det her valg svært at spå om, men det kommer også an på, hvordan man stiller spørgsmål. Mm. Altså fordi hvis man stiller de der spørgsmål, vi har også en, der hedder, bliver nyborgerlige eller radikale størst. Vi er nede på marginalerne. Mm. Ikke? Og det er jo ligesom meget en gættekonkurrence, som det er et spørgsmål om at kunne se fuldstændig skarp politisk analyse. Ikke? Men det, altså det, der vel sådan er vildt, synes jeg, det er jo, hvor... Altså snakken om de her nye partier, altså, som er anført af, jeg vil sige, gamle mennesker. Altså, det er jo også de der sådan, jamen hvis, det var der også en, jeg ved ikke hvem der sagde, altså hvis det var Ellemann, søsteren, jamen altså hvis Støjberg var sammen med os og Lykke, så var vi kæmpestort også. Hvad er det for noget pis at sige? Ja. Noget jeg lige, for det her ting, jeg vil spørge dig om, ja. Er det ikke vildt nok, at de venstrefolkene hele tiden siger, at de er smuttet? De blev sgu da smidt ud. Gjorde de ikke? Jo. Men de laver sådan en smarm, at de skred jo fra skuden. Det er de da ikke gjort. Altså det der begreb store venstre, det er altså virkelig, det er næsten pinligt. Ja. Altså fordi de er der altså ikke længere. Nej. Så nu må I klare jer selv. Ja. Det er jo, altså, så længe de siger sådan noget der, så bliver de slet ikke taget alvorligt. Nu får I påstand nummer 10 for tiden løber, kære venner, i godt selskab. Enhedslisten bliver større end konservativ. Der svarede Alexander Vils Lorentzen, og Anna Thygesen svarede nej. Michael, du svarede ja. Svaret blev nej. 5,5% til konservativ, 5,2% til Enhedslisten. Ikke? Wow. Ja. Det er jo de der marginaler. Men, det var jo rent gætværk, men det er jo vildt nok, at vi står og er nede i de decimaler for, altså konservative, med, hvad hedder det, statsministerkandidater, og så op imod lavet cykel til Amager Bio. Altså, what the fuck, ikke? Men jeg vil så sige, det er jo ikke det konservative resultat her, der egentlig overrasker mig mest af de to. Altså, det vi kommer under mandagsdagen, det er bare derhen. Men Enhedslisten fik et virkelig, virkelig dårligt valg. De tager jo også 4 mandater. 5,2, altså det er det der parti, som i de store byer shinede ved kommunalvalget for 2 år siden. Så det for mig er det der en kæmpe overraskelse. Ja, men altså rent kommunikationsmæssigt, så gør de i hvert fald noget. Altså, de kommer cyklerne, altså der fulgte dem igennem hele København, som havde de vundet. Ja. Altså, det er vildt nok, og det er selvfølgelig fedt nok, men nøgternt set, så har det været et lortevalg, og det giver jeg, altså det konservative havde vi set. Men jeg tror faktisk, at da Pelle kører med mig der i cykelvognen, der har de ikke fattet endnu, nej, hvor dårligt det har været. Nej, det kan godt være, fordi det virkede sådan grænsende til naivt. Ja. Påstand nummer 11 lød, Nye Borgerlige bliver større end Radikale Venstre. I svarede alle sammen ja. Og det var nej. Og det var et nej. Nå. Ikke? Jo. Hvordan føles den, Anna Thygesen? Det er da mega træls. Men, altså set, jeg er jo et konkurrencemenneske, så jeg sad i går og håbede på mærkelige ting for at vinde den her skide konkurrence. Du fører. Dem, jeg var sammen med, de var sådan, hvorfor siger du det? Jamen, det er fordi, jeg vil fandme gerne vinde. Det er sådan lidt off. Det er noget med en gavekurve. Ja, det er noget med den der gavekurve. Jeg vil bare gerne vinde altid. Jamen, det kan jeg ikke lide. Hvad fanden? Hvad skete der? Nye Borgerlige fik et lidt dårligere valg, end vi måske havde forudset. Ja. Også, jeg tror, at de selv havde håbet på mere. Men, eller måske havde de. Altså selvfølgelig tog Danmarksdemokraterne fusen ud af dem. Yeah. For lang tid siden, yeah. ikke? De sad der, hende og de to damer der var bedste veninder, og lige pludselig så de fjender. Det har da givet sådan noget. Og så har de jo ikke, altså, de har jo hele tiden, man har jo sagt, at deres økonomiske politik er sådan en liberal alliance-agtig. Men den der økonomiske politik, altså, det ved jeg stadigvæk ikke. Altså, det er sådan noget med noget skattelettelser. Så stemmer man på Alex Vanopslag. Ja, det tænker jeg, ikke? Ja. Påstand nummer 12. Jeg spiller lige et klip, inden I får at vide, hvad det er. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan, hver dag, for at leve op til jeres tillid. Tusind tak. Ja, påstanden var selvfølgelig, Socialdemokratiet får et bedre valg i 2019. I svarede alle sammen nej, og svaret, det var ja. Socialdemokratiet fik det bedste valg i 20 år. Ja, ja. Det var, det, for mig var det jo også det, der var... Mm. Du nævnte det også i starten som ja. det største øjeblik, ikke? Ja. Jo. Og jeg tror ikke, altså, jeg tror ikke, de selv havde forestillet sig, at de ville få det bedste valg i 20 år. Det tror jeg ikke på. Ja. Selvfølgelig har de troet på, at de ville få et bedre valg i 19. Men det var først, altså det var virkelig den sidste slutspurt mandag aften, som vi talte om tidligere. Jeg tror virkelig, Mette Frederiksen overbeviste. Der havde rigtig mange tvivler den aften. Jakob Ellemann var virkelig dårlig den aften i den debat, og Pape var jo endnu mere overtændt. Han ja, jeg tror simpelthen, at mange, altså, de, nogle af de her tvivler, de, nogle af os, de, der er gået flere til Socialdemokraterne, end vi har troet. Ja. Hvorfor egentlig? Ikke? Altså, hvordan kan det være, at vi troede så lidt på Socialdemokratiet? Jamen fordi, prøv at høre her, altså man kan også vente om at sige, hvis de blå ikke kunne slå Mette Frederiksen ved det her valg, hvornår nogensinde skal de så slå hende? Altså 3,5 års regeringsførelse med nogle kæmpe skandaler, og regeringen bliver væltet af sit eget parlamentariske grundlag, altså, og så går Socialdemokratiet over 2% frem. Nu ser jeg noget crazy, som Uffe vil sige. Kan vi, så nogen som os tre, os fire, der var her den dag, kan vi ikke have lagt mere betydning i alle de her lortesager for Socialdemokratiet, end herre og fru dansker. Jo, og det gør er dem, der går op i de her lortesager, som du kalder den sygesen, er det i virkeligheden nogen, der alligevel ikke vil stemme på Socialdemokratiet? Men så tager jeg også lige kommunikationsbrillen på her. Altså, hvis man kigger på det medietryk, Socialdemokratiet ligger de sidste 48 timer, det er sindssygt. Ja. Altså, det er nærmest altså alle lokalaviser, der er et omslag med Socialdemokratiet. Altså, de ligger et kæmpe tryk. Men ved du, hvad de også gjorde? Jeg har lagt mærke til. De har haft nogle ekstremt, altså sådan nogle ministre, der bare har været ude og, undskyld, jeg siger det der, med svine, og jo. De lod også være. Jo, slappe men lidt med. Altså, tror du ikke, det var meningen, at de lod være med at være så hissige til sidst? Jo, fordi det kan folk ikke lide, de der personangreb, og de har været efter Pape, og de har været efter. Tror du ikke, de sådan, de blev bare Socialdemokrater? Nej, både og. Mette Frederiksen har jo holdt sig helt væk fra det der, og det synes jeg virkelig har været klogt. Ja. Men hendes B-kæde har jo bare banket løs på Twitter. Først flåede de Pape søgner sammen, og så gik de på Lykke, da han sagde noget om folkepension. Ja. Altså, jeg synes, man jeg kan sige... Jeg på Ellemann. Altså, for sådan en spin-agtig... Så må man bare sige, at tid klart den bedste kampagne af det store parti. Men måske var det smart at stå lidt ydmyg til sidst, og det, de gjorde, de der B-kæden, de gik bare ud og prøvede at få noget valg selv, ikke? I stedet for at stå og forsvare partiet. Jo, men jo. De gik heller ikke sådan efter medierne på samme måde, som de har gjort. Man skal jo ikke gå efter medierne i valgkamp, for der er brug for medierne. Ja. Jeg synes egentlig, at den her snak leder meget godt frem til den sidste påstand i vores tip, en 13. og påstand 13, som lyder, Inger Støjberg får flere personlige stemmer end Mette Frederiksen. Alexander Vilds-Lorentzen og Michael Christiansen, I svarede nej. Anna Thygesen, du svarede ja, og svaret, det er nej. Frederiksen slår Støjberg med over 13.000 nordjyske stemmer. Hun har fået 60.000. Lige præcis. Mette Frederiksen får 60.837 personlige stemmer i Nordjyllands store kreds. Men altså, jeg har haft kunder også sådan mere på offentligt niveau i de eneste nogensinde, tror jeg, i Nordjylland, og det kan jeg godt mærke. De kræftede med socialdemokrater hele bundet derop. Men det er de. Altså, de er socialdemokratiske, også dem, der ikke er det. Ja, men der er ligesom altid kun været to partier i Nordjylland, nemlig Socialdemokratiet og Venstre. Ja. Nu er der så også Inger Støjberg. Ja. Men 60.000 personlige stemmer i Nordjylland. Ja, og Inger Støjberg får 47.000, ikke? 47.111. Det er jo også en slat, men der er jo stor forskel. Ja. Og mens vi nu har været i studiet her, hvad så med Vanomslag og Rosa Lund? For det bliver jo fuldstændig afgørende for, om det Anna skal have kurven eller ej, jo. Fordi at, ellers så vinder Anna 4-3, ellers vinder jeg 5-4. Jeg har ikke fået nogen nye meldinger ind om... I tirsdags, hvor I sidder og batter om det der, det kan jeg slet ikke holde ud. Ja, vi melder os på banen og tyser til at komme i programmet ved lejlighed. Ikke? Det var faktisk de 13 påstande. Der var jo, og det har du ret i, Mikkel Christiansen, de her tre påstande om personlige stemmer, som vi ikke har taget med. Men jeg er nødt til bare at proklamere, at det bliver en sejr til Anna Thysen. Yes! Hvis der var kamera på, så sætter jeg danset rundt og smider tøjet. Ej, der kommer... Nu kommer praktikant Silla Smoothie. Men som den spiller jeg, så vil jeg gerne enten... Det er jo ikke hele kurven, du kommer med, det er jo bare en plads. Så vil jeg gerne have, at vi laver, altså, tager de der sidste med, og så giver jeg minimum halvdelen af Simon Andersens kæmpe kur til Christian. Fordi jeg tror, du vinder, hvis vi tager dem med. Ikke? Jo, lige midter søgende er vi jo. Er du glad, Anna Thysen? Jeg er lykkelig. Jeg er lykkelig. Kan du sætte dig ind i sådan lidt, hvordan Sofie Carsten måske har det? Altså, du har klaret dig utrolig dårligt, men du får alligevel en eller anden form. Jamen, det er jo ikke det, hun... Altså, i går, da jeg så, at hun... Altså, jeg synes faktisk, hun sagde nogle ord, der lød, og det er mit ansvar, og så vil hun sige... Ja. Jeg kunne godt have fundet... Altså, hvis... Altså, man kan sige, det er dumt at... Altså, hvis hun nu havde trukket sig, og så kom ind og sådan noget, så kunne det ligesom måske være at komme tilbage. Men det her, det er... Jeg ved ikke, om har hun trukket sig? Du sagde ligesom, hun ville. Hvad betyder det, hun har Michael, når man siger, at man over... Når hun har trukket sig? I går sagde hun, at hun havde overvejet. Nå, okay. I dag, ja, i dag har hun trukket sig. Lige nu, ikke for et kvarter, 20 minutter siden, at Sofie Carsten Nielsen altså er ude. Hun har trukket sig som politisk leder. Og det er inden hun kender det inde i... Eller også gør hun. Eller også gør hun. Altså, ja, fordi, der er ingen tvivl om noget af det, der foregår lige sådan dag som dag. Altså, hvis der er nogen, der ved... Det er stadig uvidst, om hun kommer til ting. Ja, men de ved... De ved næsten før, at klar. I ved de tal der. Ja. Og de kan læse dem. Altså, de kan simpelthen hurtigt læse. Og hvis jeg tager over den kreds, så tager jeg nok også den kreds. Ja. Så hun har nok sniffet, at hun ikke kommer i Folketinget. Må jeg ikke lige stille sådan et rigtig dumt public service spørgsmål, men hvad sker der så? Nu? Nå, men, fordi nu snakker vi jo, okay, lykke som kongemær og så videre, lige pludselig til debatten i dag med Martin Krasnik som vært, så sidder de jo lige pludselig og kigger på Sofie Carsten, som har haft det fuldstændig forfærdeligt valg. Hvad sker der nu, når hun er ude? Jamen, det er sådan hos de radikale, at deres politiske leder, det er folketingsgruppen, der vælger at den politiske leder, så de 7, der er så kommet ind, de sætter sig ned i rundkreds, og så finder de ud af, hvem der skal være politisk leder. Sådan har det altid været. Og det gør de nok hurtigt så, ikke? Og du kan ikke være politisk leder for det radikale, hvis du ikke sidder i Folketinget. Men kan det ikke få ret stor betydning for, hvordan regeringsdannelsen kommer til at være? Jo, det kan du tro, det kan. Fordi så er vi tilbage til, bliver det de røde eller realisterne? Man har jo altid talt om i radikale, jeg ved ikke, om man kalder dem de sorte eller de røde. I gamle dage sagde vi... De røde og realisterne. Ja, det er ligesom, og det var dem, jeg kaldte de sorte. Og så får jeg faktisk også lige ind nu, vi får mange... Spændende. Martin Lidegaard er lige nu til dronningrunde. Nå. Ja. Nogen må jo have peget på ham. Han er vel ikke bare selv. Men det er fordi, at det er gruppeformanden, der går til, til dronningen. Nå. Nu bringer jeg et dementi mere. Nej. Til fordel for dig, så det kan godt være, at du er nødt til at skænke et lille glas. Anna Thysen, hold godt på din moe, du har fået derovre. Vandopslag har fået plus 32.000 stemmer. Hallo. Tak for at lege. Så er det jo lige før, der... Han har fået flere stemmer, end han havde TikTok-følger. Ja, yes. Det var 29.000, ikke? Det var da meget godt. Du får den her. Nej, Nu er vi lige. Vi tager en aften sammen. Vi køler den ned. Tusind tak for at spille med begge to og lægge jeres... I har kigget i spåkuglen, det er så gået semi. Nu får I i hvert fald en trøste, Moe. Tusind tak for at spille med. Og også tusind tak til jer, som har lyttet til dagens udgave af Reporterne. Du har lyttet til Reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.